بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من منتدى السلفي دون دو كورتان دي جوابري او دو شيعاجو رافض يانكيجو سبودو ويتيتو محمد بوي رافض جلد wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah سيد الأولين والآخرين إمام المتقين صفوة خلقه تبارك وتعالى من خلقه نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيتي الله سبحانه وتعالى إن دعانيك نلاد أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم بأي كلا نتلو قمن نجيه دو إيم بن رسول مأبه إدن دنيغل صحابة بمأبه بن إكلا أرطل باو بن ينتني سنة مأبه ونهاني لاند درنغل حري سيب جل بتد بي يسود مسلميني انغودو سلمينيه إسلام بطريق جومي مدن تبارك وتعالى يو أرسكو اللقبين نغول مو أحورين دينيه صواباو haray hiden jokkito hayin ruttugol dido kongudi tunudi kongudi sobudi itawata ko di aji dum fefi di dum odo neddo shi'a jo rafida yankejo wietedo Mamadou Boy Diallo haray non unwan yewtere meden den hayngen andintinay ko du woni tatuhiru lisanil muta'assib arrafidi wa ghaslu qalbihi aljahil almuzlim alhaqid alhasidi Mamadou Boy Diallo woni labbingol dengal tunungal sobungal odo neddo mo tawata ko dambitido e majjere o tuti e mayre rafida yankejo e lotugol ndedo bernde makko nde tawata ko hewunde majjere nde hewi nibe nde hewi ko wiyete koto e konnagu e ngaygu wonande bedo burbe dudude e sonnabe nelado on sallallahu alayhi wa sallam e burbe dudude e sahabaabe nelado on alayhi salatu wassalam do woni odo neddo wiyetedo Mamadou Boy Diallo do kadi ko majjede molanande woni kanko shi'a jo rafida yankejo on ko o jantido dare moja si tawi ko gonga ko o wi'i kon wondema Ali ibn Abi Talib ko Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ko toddibe ko nelado alayhi salatu wassalam woni ko toddibe unno la shakka kambe Ali ibn Abi Talib sitawino hawri nelano alayhi salatu wassalamu fi'inino kambe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu be senotono be humpita dundo sahaba be wanno be Abu Bakr bay'abe Ali ibn Abi Talib fi honno addana li ben sahaba be dendanigal de ayeje de odo shi'a jo rafida yankejo addani fi honno Ali ibn Abi Talib addana li ben sahaba be de do hadisaje fu sitayle dun no wodi ka windi ko fi hollum hadi o jantano en dun do edan ko hollugol wonde Ali ibn Abi Talib kambe e hore mabbe hibe jabi Allah azza wa jalla to daki be nelado alayhi salatu wassalamu to daki be ko wana non en jangina nen kabe maaki do wonde nelado alayhi salatu wassalamu wasiyaki ko hombo lonto tobe sakko kanyun Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kambe kadi be toddo ko hombo lonto tobe ko wana non e yi'i kadi wano ardi non ka sahihul bukhari e ka fathul bari fewndo Abdurrahman ibn Auf wonduno e kanyun Ali ibn Abi Talib e Usman ibn Affan kanyun ma e beya tatobe luttunobe be Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to inobe wonde yobe yawbe dara hakkunde mabbe ko hombo ardoto moftede baawo mabbe kambe Umar Ali ibn Abi Talib be makani Abdurrahman ibn Auf haray mi dettide e ma ahdi taw haray ahdi meden din ko wanaya atto dordo hay e goto ko yowondiri e fiyake wonugol ko on neddanke hawtudo e neladon alayhi salatu wassalam enda ko ya ndaru kanko neddanke mo tawata ko burdo handude on burdo foddude on on saati toddoda on don ko hore din don ahadi di ali ibn abi talib fi bodi kanyum may abdurrahman ibn auf ko dum adi abdurrahman ibn auf be ahudi be subi usman ibn affan bawol subagol mabbe usman ibn affan kadi ko ali ibn abi talib wontino don dimmo e wattu wadannobe usman ibn affan bay'a si luttube ben no wadi bay'a non ko hollugol wonde shi'a ko yimbe be tawata ko yimbe penale fala be jilbinande jama on kado dina kono allah tabaaraka wa ta'ala o jabata dum no joni ali ibn abi talib be woni Abu Bakr lontike yerdubi didi din fo Ali jantaki di adillaaji di beedo shi'a janti do fi banginangol sahaba ben ko min handi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be lontike dubi sappo Ali no wuri Ali addali di do adillaaji Usman ibn Affan lontike dubi sappo yedidi Ali no wuri Ali addali di do adillaaji beedo fo Ali ibn Abi Talib habali hay goto e mabbe jonnon kambe Ali ibn Abi Talib amma ko yowandire fiyake wana Muawiya ibn Abi Sufyan domba Ali ibn Abi Talib be andi ko kambe woni ko julbe be wadi bay'a on sati don kambe e Muawiya ibn Abi Sufyan be habuno kambe e Muawiya ibn Abi Sufyan fitna on natuno hakkunde mabbe ya Allah tabaaraku wa ta'ala yafo be dendangal mabbe ko fi honno si tawi hawri pellet wala kanko shi'a rafida yanke jongo yewtiroitano yeso o wi'e wonde Ali ibn Abi Talib ko accirno don be memminali hala e zaman Abu Bakr be memminali zaman Umar be memminali zaman Uthman wo ko fi wata islam on jama on feccio joni non ndare moya e zaman Abu Bakr fondo nelado on feccini har islam no mari dole e zaman Umar dole den no don e zaman Uthman dole den ari tay ko non woni yarde non fayda ko non za e ka zaman Uthman dole den duiti fewndo zaman ka Ali ibn Abi Talib detti don dole den kadi e hore mudum on tuma harino lo'i buri fewndo dole den e zaman Abu Bakr joni sitay ko fi yo jama o mobo harabe feccaki fi yo be hebu dole ko tertagol mabbe kambe Ali ibn Abi Talib habide gol fewndo e zaman Muawiya ko don burno handude ko don burno handude kono shi'a ar-rawafida kambe be famali paske ko fewno on sayi don hari Ali ibn Abi Talib ko kambe woni ko handi e lamugo ko kambe woni ko wada baya e hore dum Muawiya kadi habirali Ali ibn Abi Talib fi wiugol Ali wana an handi e lamu be ya habirali be fi wiugol wana an handi e lamu e yi mushkila Ali ibn Abi Talib be maki wonde Muawiya en Muawiya yo humpitu yimbe be wonde mudum be wada be baya kambe Muawiya be makani Ali ibn Abi Talib ndaren ko hombe wari taw Usman hala binen ko honno Usman o warira kambe Muawiya be nenniti e wadugol bay'a on don nadi mushkila hakkunde mabbe Ali ibn Abi Talib enen wana en ay binay be sahaba be ay binta do Ali en ay binta kadhalika kadi Muawiya radiyallahu jalla wa ala anhuma amma si tawi hawri en dari yewtere makko nden o wi wonde lamungun dun non ko yimbe ben jonnata ma annabanka ku ngun ko Allahu jonnata annabanka ku ko Allahu jonnata lamu ko Allahu jonnata annabanka ku ngun Allahu azza wa jalla kanko tigi o jantanike en o ni Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas dun ko kanko suboto lamungun kadi o wi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir e ayagu kanko Allah azza wa jalla o wi wallahu yu'ti mulkahu man yasha idan al mulku kadi ko biyadillahi mesiye boy lamu kadi na e jungo yimbe be woni jama on ko memmini do fi wadugol goddo lando si tay Allah azza wa jalla wa dalimo lando kanko neddo on wonata lando faami dun do ko hunde de hanuda faamude amma ko ko addi do e ebbinirgol hakkune ko Haruna wanno kon e bani Israila fewndo be rewno ngari dim bawo annabi Musa e ko onno Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko be wanno kon fewndo lontal Abu Bakr e lontal Umar kanyum may lontal Uthman dun do kadi no burta en hollude ko ha honto haqille o do neddo faadi ko ha honto woni o faamaale Qur'an ndare se yeyi ka qissa ko yowondiri hakkunde Haruna kanyuma e beedo bani Israila yankobe fewndo be jogitino ndido ngari bawo annabi Musa ene annabi Haruna haduno be kaabe hadano be annabi Haruna banginanno be wonde ko e shirku be woni kaabe banginonano be Allah azza wa jalla o wi wa laqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa innal rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri Allah azza wa jalla o wi annabi Haruna hari wawlanino be ko atti annabi Musa ardegoy fewndo be jogitino ngari ndir reweteni annabi Haruna makanno be ko ono yo yimbe an ande dey wonde ko ko wonnon e rewde do e ngari on jarri bora dum ko shirku ni wana dinani wa inna rabbakum arrahman jomi mum mo rewoton on ko Allah azza wa jalla fattabi'una jokkelan wa ati'u amri dofto do yamiro rende ay Haruna kambe be banginno kambe annabi Harun ko honnun annabi Musa felirno annabi Harun ko be makani be ko fi honnun ba a yi'i be be rewi ndi ngari hari jokkitala annabi Haruna be maki a do ko mi huli ko fi wata innoy wonde farraqta bayna bani isra'il wadi simi immino mi jokkituma wobbe go jokkaino lamme yaada wobbe go luttaga wonaino mi fecciibe kambe bani isra'il joni non baabe wi'i wonde kambe be selata wonde hibe rewandin don gari ha ara tawabe am Musa ko dum wadi sitaymi habbima ha hewtuda do wadi ko dum bani isra'ila be wiuno annabi Haruna ba annabi Haruna waji kebe yobe accu rewugol ngari ndi be dari be wi wonde kambe be selata be serata hibe rewandin don gari ha annabi Musa rutto tawabe annabi Haruna si yawno wodeno yadube annabi Harun wobbe lutta wonaino bani isra'ila feccike kon annabi Haruna subi luttugol don wonda e mabbe do ha annabi Musa alayhi salatu wassalamu be rutto kono dum e dum mudum annabi Haruna holluno be kadi wonde konko be jokki don ko shirku jon non arenga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu odo shi'ajo yo addani en e deftere o addana en ka windi wonde ba sahaba be wadi Ali ibn Abi Talib bai'a Ali ibn ba sahaba be wadi Abu Bakr bai'a Ali ibn Abi Talib be seni no be fewti sahaba be be maki ko min buri handude enum sede mun aya karijo sede mun aya karijo sede mun hadise karijo sede mun hadise karijo yo addan en dum wadan dimmitel mudum ba Abu Bakr be fejjini kotti be fejjinde be sappike Umar be fejjini yimbe be wadi Umar bay'a Ali ibn Abi Talib yu addani en kani ka windi be seni no fewndo on say don kani be maki hay konon ko min handi e ndu murad sede mun aya karijo sede mun aya karijo sede mun hadise karijo sede mun hadise karijo fewndo Usman kadi lonti e hore dun don kadi yu addani en di do piji di fo majji dare himo ebbindira ko tata wawata ko ebbindiran ko anno majjere makko den no hollimo wonde annabi Haruna wawlano fuy accuno don be do bani Israila yankobe hore shirko awa yiltito ka Qur'an Allahu wi walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri be do de jan idan haray dum no kadi ko hollay dum en wonde o do ne danke ko ne do mo tawata ko majjuro ko pellet Ali ibn Abi Talib radiyallahu an sibe andi ko aya Qur'ana tippino wi hi ko kambe handi e mudum hibe andi aya hadisaje kadi kadhalika no jantori non kambe handi e mudum be fankirta non hay sibe habali kono be bangine no hujja kono e yi yeyle ha hakkunde mabbe e Muawiya lando dem mo kanko shi'a jon ko hondun awanatu no hakkunde Ali ibn Abi Talib kanyum e Muawiya yo jantani en dum naam yo jantano en dum Abu Sufyan ko wadduno e Ali ibn Abi Talib e wi e makko se sunna men buyi ino jogi faljere hakkunde piji didi hakkunde nahjul balagha e sharhu nahjul balagha nahjul balagha on ko yewtereji di Imam Ali yewti mobindira din non di jogi gebe tati ko khutab e rasail e hikam di fo mo behre jogi numero joni non di khutubaji si ana jogi firtu beddi wadi sharhu sunna na jogi firtu beddi wadi sharhu kono kam baye dum ay ko nahjul balagha ben ko deftere siya wala muhammadu abduhu ko sunnajo himo jogi sharhu nahjul balagha ono ibnu abil hadid al mu'tazili ku sunnajo himo jogi shakhun hajil balagha wano said abbas said ali abbas ono jogi ko si ajo mo jogi shakhun hajil balagha wano guyete kon e maysam ko si ajo mo jogi shakhun hajil balagha kono be sendindira sharhu on en hajil balagha on ko oda ko ibnu abil hadid ko sunnajo wana o shi ajo dey ko yewtireje boyno ton ko kanko yewtiri ettidi e defte sunna ari firtiridi najir balaga wana di ari yewti ko yewtaadi wi'a ari yewti hare ko sonne der dimpiji didi ibnu abdul hadid al mu'tazili ko sunnajo wo sarhi najir balaga muhammad ibn muhammad abduhu ko sunnajo wali sharhu najir balaga ko sayyidi Ali Abbasi woni si ajo wadu sarhu najir balagha tayyib e haray undo gadi ko hollay du wonde o do si ajo mo mari ko wiyete fenane mo mari ko wiyete majjere dare moya hedo de moya koko o wowli do kanko o do si ajo taskode o wi wonde ibnu abil hadidi ko sunna yankejo mu'tazili yankejo ene diro piji didi neddo mo tawata ko andudo al-firaq ko honno kanko o wawata moobe nderirde dido didi kari ko sunna yankejo ko mu'tazili yankejo kati ndo ko fenane kono neddo wonirta sunna yankejo ha gasa o wona kadi mu'tazili yankejo dun way gasude ahli sunnati wal jamaa no mari aqida mabbe on fere mu'tazila e hore mulun no mari aqida mabbe on fere be hauta aqida ni eda ida neddo wawata wonde sunna yankejo fi nafsil waqti kadi o wona mu'tazili yankejo ondo ko hollay dum majjere makko kanko o do neddo shi'ajo e karamo ko be makko be tawata ko longimbe modunbe wano ngi fo yiden andi beedo mu'tazili yankobe kambe e beedo yimbe sunna ko be yimbe be tawata aqidaji mabbe ni no serti wana be feddeji kadi di tawata ko di goti ondo ko gota ko hollata wonde o fenay e wi'ugol makko gol wonde ibnu abil hadid o do ko sunna yankejo takki yeso don kadi woko mu'tazili yankejo hara yeso dun kadi angal bi maana angal tabintingol makko wonde ibnu abil hadid o do wana shi'ajo no ko fenane ibnu abil hadid ko shi'i wana o sunna yankejo few wano karmo ko be sunna no janti wonde ko o shi'ajo ko wana non karmo ko be shi'a kadi no janti wonde kanko o do ibnu abil hadid ko neddo mo tawata ko o shi'ajo odo ibnu abil hadid inde makko nen ko abdul hamid bun hibatillah ibni muhammad ibni muhammad ibni al husayn al madaini al ma'ruf bibni abil hadid odo ku mu'taziliyun shi'iyun rafidi ko neddo mo tawata ko mu'tazili yankejo ko wannon ko neddo mo andanda hore ma himo fibi koko mu'tazila andira fibugol sifa wi'ugol si neddo wadi bakkatu mawdo haray neddo on o yaltika islam ka aduna do kono hewtalika keferanka ko yatake juldo yatake kefero ko don o tumbete fi manzilatin bainal manzilatayn amma si o mayiri non o tubali haray ko yite jahannama o yata ko wana non kambe medo mu'tazili yankobe hebe andira wadugol inkar sifaji Allahu tabaaraku wa ta'ala di idan ko neddo motata ko mu'tazili Shi'i rafidi ko neddo mo tawata ko neddanke burnudo Ali ibn Abi Talib e hore Abu Bakr kenyum may hore Umar odo ko andirado dum do e ko wona dum do e shi'aruji di tawata ko shi'aruji shi'a ar-rawafida jonnon ko kanko mo jeha e sharhube odo nahjil balagha odo ko hollata e wonde ko o shi'a jo rafida yankejo no jeha e jantibe dum Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah ka albidayatu wan nihaya mabbe ka mujallad 10 e tatabo sengoderol teme de didi e chapande tati e tati be maki wonde odo ibnu abil hadid ko alkatibu ash-sha'iru almutabbiqu ash-shi'iyyu alghali lahu sharhu nahji albalaghati fi 20 mujalladan ولد في المدائن سنه 86 و500 ثم صار الى بغداد فكان احد كتاب والشعراء بالديوان الخليفة وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لما لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة. إمام ابن كثير بجانتني أن في مكة كانكو ابن أبي الحديث بماكي أورو كوكانكو وني الكاتب الشاعر كويندا نورو وتواتا كويمو ويؤو وغيمبي بماكي المطبق الشيعي الغالي نتنو متواتا كشيئة ينكيجو قولي ترو ولاول شيئة فانتن لو كدي شيئة يا غنغن بماكي له شرح نهج البلاغة إمماري شرح أورو نهج البلاغة في 20 مجلدا مجلدو جي شفر نوغي مجلدو جي نوغي عفوا بماكي ولد أجيبنا بالمدائن أجيبنا عنده سارة تايك أجيبنا كسنة 86 و500 هتانة تيمة دجوي كنما إتشابان دجيتة إجيغو بماكي ثم صار إلى بغداد يسرون أونكي بغداد فكان تيمولاتي أحد الكتاب جيادو إبن بتواتكو ويندينوب والشعراء إبي مينوب بالديواني الخليفة بمعنى كخليفة أنجودي نونون كلانو أول نونون همو جيانو إبن بتواتكو أندنوب ويندينوب تنبين أيوب بينوب بيوانان دلانو بماكي وانده وكان حظيا عند الوزير ابن العلقاني أولو متواتكو منيسير جو وانو فيوندو أنساي شيئا جو لابدو بس ولاتي نكو أنكو متواتا كو قطي نودو أولو مؤيامر نودو جبال كمكو إما ابن كثير بماكي وانو لما بينهما سبكو وانو هكونا مأبكو من المناسبة يفكو نيرانده والمقاربة يبطو نيرانده والمشابهة ينندوغل في التشيعي كشيئة ياغل والأدبي إكا نيدي مأمي والفضيلة كنم مايكا بوردي بي جنن ودون كامي إذن دون دون هلين واند أودو ابن أبي الحديد كو الشيعي رافضي غالي أودو كرمو كوجو سنة وني كو جانتير سيئيكا مأمي كامي شيئة من أودو كرمو كوجو مأمي القمي ممار دفتر نوية الكونية والألقاب ndedo deftere sayyi ka mujallad arano sengoderol temedere e chapande jeetati e jowi kango gadi mo yewti fi odo ibnu abil hadid o wi wulida fil madain wa kana al ghaliba ala ahli al madaini at tashayyu wa kana al afwan wa kana al ghalibu ala ahli al madaini at tashayyu wat tatarruf wal mughalat فصار في دربهم وتقيل مذهبهم ونظم العقائد المعروفة بالعلوية السبعة على طريقتهم وفيها غالي وتشيع وذهب الإسراف في كثير من الأبيات كل مذهب ثم ذكر القمي بعد الأبيات التي قالها غالية ثم خف إلى بغداد وجنها إلى الاعتزال وأصبح كما يقول صاحب نسخة السحر معتزليا جاهزيا في أكثر شره بعد أن كان شيعيا غاليا أولو سنداري قمي لو إهور مولون كهن وجانتانية أولي إيواند أولو كنتنا متواتك جبنانا لو إنهلو نكوري بيتين مدائل ونعم بكثير بماكر بماكي ولاتي نونن كو نيدو مو تاواتا نين نوكوره ندي او جيبينانو مودون تاي كو بوري فولو دي اي يمبه بن نون كو شيعا يانكوبه بن شيعا يانكوبه بن كامبه وني كو بورنو فولو دي نين نون نوكوره او يوتي ها او وي وند كانكو اودو ابن ابي الحديد كوكو او ايونو بغداد سيو اون ساتي او ييي كانكو نانكي اون با او ودي تيكي اونو كوكو او ايونو ثاني عفوا كو ايونو مدائن او امي او يهوي بغداد او هيوتوي تون او ووري دون غورنان اي نردون دون نون او اوني او ناتوي نون اي معتزلا ياغانغال اي معنى مودون كا ارانديلا ولكو او شيعا جو وونو او ساكيتوري نون هاندي كاني معتزلا يانكاكو او دو كارموكو جو شيعا وني قمي كانكو كو دون دو وني كو او جانتي في مودون دو ndono walla en ko be yimata don innugol wonde ibnu abil hadid wana o shi'ajo ko sunna yankejo ndono ko fenane ko wanno odo karmo ko je shi'a kanyo wi ko shi'ajo wonno karande lawol on saati o wonto non neddo mo tawata ko o mu'tazili yankejo o wiali wonde ko sunna yankejo wadi haray ndono holla en wonde odo neddo woni metro boy do ko neddo majjado mo anda ko hondu woni fiya koje ko woni e wolude ko e fiya kuji kaado diina mabbe. Modon wonde Abu Sufyan arno inni nelaado wonde lontanga wadama e suudu burdu jaasude e gori arabu din dum ko fela Abubakar jonna wonde kanko si Ali ina faala mo jogi pucci mo jogi faboobe hibe waawi yahude be haba Abu Sufyan Ali Abubakar Ali heta lontangal Ali magi heewi ko jamfida alislam ha hande labana alislam heewi ko jamfida alislam dum ha dum tampenali dina kam. Donc Imam Ali ibn Abi Talib ko gonga Abu Sufyan arno innimo lan jogi batayon da fala be jonnata be ya hawa o be hetta lontang ko ben don foyno fami wonde lontangal hare aw be hende ngal ba jamaa ardinimo be anda ko Allah toddoto lontoto do no toddo janna baaji onno Ali innimo Abu Sufyan ko anwoni Abu Sufyan bido anduma ko fala da ko ya jettu ben groupe ma don ala tawta lam ya hen waren Abubakar e jamaa mudun on itta dem fucci ma don hande gadi ara habalan islamulanna don don fala da kon non min mi jebbilanto kala ko tawata dande islamu dum woni Ali ibn Abi Talib ko accira bawone laado ko fi hiugul islam si tawi wadugol Abubakar don inne ko kangoni khalifa dun don he wadi islam ko dum woni golle Ali ibn Abi Talib kanko jogi ko bonta don ko seyde jogi ko bonta ko an watta do fi to ko jogi da ko bon don kanko dum wadi si o deji o acci dibe be jokki be ko adina be faala be jetti dum halali tawno be no faala jangude islam woni addi on fu dare no be tawa Ali ibn Abi Talib be jangay jongo makko belan do mo kalko faamaade o faamina be don haray on sennindirey sharhu nahjil balagha on e nahjul balagha on hala sharhu on ko go windo on faala ko woni yewtude wona ko Ali ibn Abi Talib ko yewti kon woni o woni yewtude e fi mudum amma do alhamdulillah e yi kam ko tigi hore makko o yeddali wande Abu Sufyan arno tawi Ali ibn Abi Talib joni enen en jangay nasu on no windori non ka sharhu nahjil balagha ibn Abi al-Hadid dun ko won dun ka mujallad arano sengoderol temedere e chapande tati o wi wande jaa Abu Sufyan ila Ali alayhi salam fa qala wallaytum ala hadha al-amra adalla baytin fi quraish اما والله لئن شئت لاملأنا على ابي في على ابي فصيل خيلا ورجلا فقال علي عليه السلام طالما غششت الاسلام واهله فما ضررتهم شيئا لا حاجه لنا الى خيلك ورجلك لولا ان راينا ابا بكر لها اهلا لما تركناه هنا يوترني Joni Ali ibn Abi Talib ko honnum be jaabi Abu Sufyan be maaki wondema siwanano menen me yiude enen ko mahallu shahido wonde ngaddude siwanano menen me yiude wondema Abu Bakrin ko kanko woni ko handi e khilafa on ko pellet men accatano mo o wonda e khilafa on men habayno mo ha men hetta khilafa on ndono windi ka defte mabbe kono madama kanko shi'a jon ko ko widen ko yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ndo ko tana joni mo wide wonde ibnu abil hadidi ko o sunni ko o mu'tazili joni alhamdulillah o wi'i e wonde ibnu maysam on non ko o shi'i on kadi no sharhi nahjil balagha joni mayin e den don on sharhu nahjil balagha mo ibni maysam wadi narenka sengoderol temedde nayi e chapande jeetati e jeetati e o wi'i wonde wa fi risalatin ba'athaha abu al-hasan radiyallahu anhu ila muawiya radiyallahu anhu yaqulu fiha wa dhakarta anna allah ijtaba lahu min al-muslimina a'wana ayyadahum bihi fa kana وافيا منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام كما زعمت وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق ولعمري إن مكانهما في الإسلام شديد يرحمهم الله وجزاهم أي وجزاهم الله بأحسن ما عملا نو ستوي هوري انداري نو كو انديرو دفتره وني ويتين نن شرح نهج البلاغه لابن ميثم كان كو تيغي غيراني كان ابن ميثم اون دون كو الشيعي الرافضي ابن ميثم وي ونده نو رساله معلي ابن ابي طالب بنبن ام معاويه بن ابي سفيان be janti der tombe maki muawiya awi'i wande allah tabaarak wa ta'ala subanike julbe ben wallaybe kanko allah tabaarak wa ta'ala otidi ni ben don kanko allah o wadi e manaziluji mabbe din martabaji mabbe din ka makko wana woniri non embere bure mabbe den ka islam wano faminirdano wano yewtirdano be maki wa ansahuhum lillahi burdo labande e mabbe on Allahu redu wal rasulihi enelado makon al khalifatu siddiq ko odo mo tawata ko khalifa mabbe on as siddiq abu bakr wa khalifatu al khalifati al faruq woni khalifa khalifa jo woni umar ali ibn abi talib be maki wala umri inna makanahuma ko pellet mi wondi beedo dido nokku mabbe on fil islamika islam shadid no tidi moja yarhamuhumullah yo allah o yurmebe wajazahumullah bi ahsana ma amila no gaso ya o inako fiyundu wiande wajazahumullah wiemo jam'u no fuddi ka hala arabu dido wajazahumullah yo allah yobube bi ahsana ko buri mojude ma amila ko be golliko ndo si tawi hauri endari ko mako ali ibn abi talib wonno ka sharhu nahj al balagh al ibn maysam ash-shi'i ar-rafidi ali ibn abi talib beddu ani beedo lido abubakr as-siddiq kanyum umar ibn al-far umar ibn al-khattab al-faruq beddu ani beedo lido be holli wonde martaba mabbe on ka islam ko ko tidi moja haray ono shi'ajo hide wi amo yo yilti to moja be ndara defte mabbe ne andino jeya e ko ne be hodude karmo koji mabbe din no huccini be e defte mabbe den fewtini be e defte sunna ne dabbano be ton shubu haaji wengi be din do ko wonno shi'ajo a heba tawajo ro defte mudun de koko nanden himo wawla do fop en nanale himo adde deftere mabbe shi'a o wi'a hunde kare sabu ko won ton ko jangota ko si o dettani en do joni o fontani en wana odo usulul kafi lil kulaini o fudike en jangande fi ko hondum be fibi e fi qur'an ko hondum be fibi e fi sahaba ben nowru juldo hedo taako dum ko wadi daiman ko muk anana ta shi'ajo no wajoro defte mabbe ne ko hino ka defte mabbe sunna be winno karmo ko mabbe ben no helni be shubuhaaji di be dabbiti der tombe mahi don belede mabbe ne be huccini be e defte mabbe de tawata ko sobude den sobe wonde ton den ko fes woni be andade o do wadi yimbe sunna ben no andi defte mabbe den kambe shi'a buri hore mabbe ko wadi ko be wenga ko e hore shubuhaaji di be mahi e mudun ka defte sunna be huccina e defte mabbe den kambe be do rafida yankome ele yewtere makko kadi wonde ma si tawi nelado on yottina li haray ba umar en sonki haray nelado imma harabe hulu abu umaru nelado le hulu ta yottingo malu haray dina kanti mali dum na ngay yewti en yewtere men fejunde nelado ala muhulata alla dali alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa allah yottinoobe nele alla den ben be hul ben yottinoobe nele alla be hula alla be hula ta godo sona alla donc nelaado ala mo hula sona alla be hulli non kadi ala be hulta sona alla sabu be rajino wonbe sonko den suudu mabbe ton ben den no gumu anni yalta nelanga hala na on ka sonko ngedo won be radio be yaltini donc amma non en no gol ba haray umar en jabanu winde haray gerga si timmina kaka timmano haray ko onon de bukhari e muslimi wiudo on umar innono hasbuna kitabullah defter ala de yonime e hore ne radibe e hore bukhari winda nali en der ton kudun do nyaado winduno e hore busiru winda winda nali en do kudun do nyaado winduno ko be innu dum do be falano windude kono on addali wonde ko hondun windano bawol on don ko onon woni on hendaari ko timmi kon on jabi ni sada mon fotimmi enelaado kono o hewtali on o fopu passe on jaban dun no winde amma no menen meden jogi bawo be yaltinama ko hondun woni ko Alla enelaado e malaika en wanno bawo dun don no windi ka deftere amen ko hondu wonno ko winda don menen men ala problem e fidin don haray ko fi ngol kongol kadi do kadi ko hollugol en majjere makko den kanyum may shubuhaji mabbe den e penale mabbe den kambe shi'a ar-rawafida do kanko wi'i e wonde ma kambe hibe mari ko nelado alayhi salatu wassalam ko be winduno joni o janganaali en konko be windi ko dun hadi o jangana en konko nelado alayhi salatu wassalam winduno ajande mabbe delle ko be aaji ko wona sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu be makirinon ko shi'a aaji wo nelado alayhi salatu wassalam ko winduno non ko toddagol lontal ali ibn abi talib joni lando dem mo kanko shi'ajo on konko nelado alayhi salatu wassalam winduno don hibe nauni ko fi honno ali ibn abi talib kanyum fewndo sahaba be wanno abu bakrin bay'a ali ibn abi talib kanyum arano jangi dun do yeso ben do ko fi honno ba abu bakrin fe'ini umar be hewti ali ibn abi talib janganano be dun do ko fi honno e lontal usman kadi ali ibn abi talib janganali be dun do no ko hollugol en wonde be do ko yimbe be tawata ko fenay be ni ko honno hadi be addane dun kadi en firtali nelado alayhi salatu wassalamu sitawi pellet jomi meden tabaaraku wa ta'ala o tippinno goddum e mabbe don ko tawata kaka makko woni ko iwri kambe ne laado alayhi salatu wassalam yobe yottin ko haysi ko honnon tigirebe yottineno fi umar maaki wonde yoni men deftere allah ne dun hada tano ne laado alayhi salatu wassalam be yottina kono fi honnon ne laado alayhi salatu wassalam be yottinano be windale sabu tawde wana wahyu immordeka allah kambe tigibe jangani en aya o ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كون دون غادي نلادو عليه الصلاه والسلام بيوتينا جون كانكو دو شياجو ويام بيوتيني ادو جانغانا انكو بيوتيني كو ونو كا دفتي مابه كون دون غادي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كم بي جانغادون دون فوندو be lontangal jonnano Abu Bakr fewndo gal jonnitano Umar fewndo gal jonnitano Usman ko honnun hadi dum don ko honnun hadi dum joni kanko shiyaajo yo jantani deza odo hadith be addiremo fi ay bingol odo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko wadi simi jantani on sibbe julbe sunnayankobe shiyaajo siwi on hadith no ka Bukhari wallahi mo ka Muslim wi e mo yo jangan on nasu hadith on gila ka o fuddi don ha ka o lanni don o janga mo e arabu sebe mari bandiyagal bandiyagal aranangal be aray goddum be ronka jangude mo ka arabu few be firira kongudi din no be falira neddo mo anda on sikka ko no windori bandiyagal mabbe dimmangal e sobe di menen be wayi tajude hadi sobe ronka jantade ko woni dow kombe ronka jantade ko woni ley kombe janto ko woni kon ka tumbo ka shubha mabbe o mahidon si neddo mo anda mo yale hadisi on ha hande on tigi sikka ko no woni kambe tigi non be woni no modi hadisaje de be wawlata e tawata be yalde ha hande ko karmo koji mabbe din yarni be den sobe don longini be shubhaaji ko woni den don hadisaje kon taabe meeda yide hadison enen en janga woni hadise on juuni ko hadise wondo ka sahihul bukhari hadise on raqmu makko numero makko ka sahihul bukhari ko guluji jeego e temedde jeenay e chappande tati e didi raqmu makko on ka sahihu muslim ko wulure e temedde jeego e chappande tati e jeedi hadise on ko ittare abdullah ibn abbas be maki lamma hudira annabi sallallahu alayhi wa sallam qala وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القران فحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول qarribu yaktubu lakum rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kitaban lan tadillu ba'dahu wa minhum man yaqulu ma qala umar falamma aktharu al-laghata wal ikhtilafa 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala qumu 'anni qala qumu 'anni قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم وإن هم أي فامو جي اندر حديثهم فامو أرانو go nelado alayhi salatu wassalam babe maki en andi benawni be maki adde mi windana on goddum ko tawata dun non si on jogitike dum bawo an on majjata si on jogitike dum don bawo an on majjata on sati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be do shiya be no umar maki wo yoni men deftere allah ni andin do ko hollugol wonde natte dungal umar be maki ranno nelado alayhi salatu wassalam taybe taji goddum ko be jamtaaki ndare moja be wi'i wande kanyu Umar ibn al-Khattab be maki inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghalabahu al-waj'u muse nin nawnare den foline laado alayhi salatu wassalam be maki wa indakum al-Qur'an hido wande Qur'anare den fa hasbuna kitabullah kam bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be yariku nelado alayhi salatu wassalam muse nin ko foli be kon be maki koko be maki do on sati yimbe wonnobe ben ka der suudube lurri wobbe go wi adde nelado o winda wobbe go wi o accen don e der ko be lurrata kon nelado alayhi salatu wassalam be maki qumu anni imme yahum imme takwa jonno ubaydullah be do be maki ibnu abbas latino no wiya innar raziyata kullar raziyya tanha unfu be maki ko ma hala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika alkitab ko konko heedi hakkunde nelano alayhi salatu wassalam ende be windata din don bindi dum woni honno lurral mabbe gal kanyuma e sonko ngobe sonkuno ngon hakkundaaji mabbe to dum don holli en ibnu abbas tigino jogiti taw wonde nelado o windan ibnu abbas ko jiyabe min ahlil bayti ibnu abbas babe mabbe e babe ali ibn abi talib e babe nelado be do fu no hawti baba joni sita ibnu abbas no andi nelado o winduno kambe ibn abbas la shakka be banginaino dun don kono be maki wonde heedano hakkunde nelado alayhi salatu wassalam windugo don non madama nelado o windali holli wana wahyu immordo ka allah sitay ko wahyu immordo ka allah tabaarak wa ta'ala ko be o yotto nelado alayhi salatu wassalam be windaino fi sahaba ben sonki hadataano be windugol dun sabu non honnu fewndo islam on fuddato tun hefera ben ko sakkinobe kon fu be maako no haysi be wadi nange ngen ka jungo an nyaamu be wadi lewru dun ka jungo an nano mi yottinay ko min elirako ene ko do nelado alayhi salatu wassalam wona taharabe yottinale idan haray dun do ko huune ne andanda hore maada ko huune hollaynde wonde be do shi'a be rafida yankobe be rondi bandiyagal mola nangal gal ene yimbe sunna ben haanu dem faamude naam amma koko o wi en wonde nelado alayhi salatu wassalam be darni yimbe guluji temedere e nogayo be humpiti be wonde ko ali ibn abi talib woni ko hani lon tade bawo mabbe abu bakrin kanyum may umar attike sanni dun dum dun do ko majjere ko fenane be do ko honnum be sanniri kanyum ali ibn abi talib kanyum ma e be weltorani ali ibn abi talib ko sabu tawde maana on ko maana fi giggol wona wawlede jonno dun do no holla hollu wonde yamiroje nelado alayhi salatu wassalam ko abu bakr e umar adotode wadde paske nelado alayhi salatu wassalam tindini be yobe yidu ali be do atti fenyinde dun don yeso jama on fuudum amma wiugol makko wonde kambe be sakkitike joni be wailti murandum be wattindu kudeta koko wiudem mo kon ko fi hollum ali kanyum andintinali be dun do ali kanyum jantaki de ayeje de wondo wiude allah no toddori be yobe lam abu onno ali kambe be jantaki de do hadisaje de wiudon nelado alayhi salatu wassalam no toddori be yobe lam be jantaki dun e lontal abu bakr be jantaki dun e lontal umar be jantaake dum e lontal Usman joni ko honno ono famirton dum don arton baawo do e jantagol dum don tele kambe be jantano ki dum don innon me wonde dum don ko non tabitire dum don hollali si wana fenane hollali si wana majjere de tawata ono shi'a rawafida hedon andira kanyum ma e faadugol haqqille e wonugol yimbe be tata ko be iblis ado wi naam Bukhari e Muslim inni en wonde lontal Abu Bakr ko ngal falta ayilti tiki anka deftede holila o wi'ima falta ko juhay de falta ko wipagol de falta ko niure de he sitawno ko joma haqqil sitawi wi'ama lamo kare ngonde ko kongu niure lamo kare ngonde ko wipangu lamo kare ngonde ko kongu ngalaw hare ino hilaw hani famude wonde ngulamu don wona yadungu enon sari aw wiri non ko dum woni ko neddo hani famude bay non ngira faala jilbe nande jama be wawata yitta ka defte jangaben ko dum wori si tawi hida habiti ayeto do jama on wonde ko wete falta ko na wonde joginde problem e pourtant ko hunde joginde problem wala nande haray ko wiite falta bay non an a wiime wonde hare ko men famata luga hede ara do jetta do kongol gol a famali on nani mon la do wose undo no gutti hollude wonde ko aneddo mo tawata ko a majjaado mo famata luga si tawi kalima on no mali problem ka onada don ko haqqille ma dem mari problem kalima on kanyun ala problem ko wadi be haqqille mudun den selli ben fu tawata haqqille den no mari ndaygo tawata berde den no mari iman tawa ko yimbe be tawata ko faalaabe gonga kambe be faami maana on be ala mushkila an a hebiri mushkila e maana o wano mi jantori non naane no annasara hebiri non mushkila e kongol allah ko wi don fi annabi musa wa ruu wa annabi isa wa ruuhum minhu o wi ko ruuhu mo tagi ka makko kambe be wi i wonde ko ruuhu mo itti e ruuhu makko o woni annabi isa alayhi salatu wassalam idan mushkila ma on e mushkila mabbe on kambe ko gotum kazalika qala alladhina la ya'lamuna min qablihim ko ni tigi wawliri bembe tawata ko aditi be on be andanda hore maada be anda tashabahat qulubukum berde modon den de nandi onon shi'a kanyum may al yahudu e an nasara ko do ni mushkila sinanun kala neddo mo tawata ko famo wo hala arab famo wo kongudi din umar ibn al khattab radiyallahu anhu ma ko be wonde ko falta kambe tigi e der ko be janti qissa on ko honno bay'a on fejiri be holli en wonde ko fi hondum bay'a on woniri tay ko e juhal woni ko wadi ko fi hondum be wadani mo juhal ko sabu tawde mafsada on no burno mawnude si be acci don be wadali e di si tawi hauri be wadi don be maki wonde walakin allah waqa sharraha Allah tabaaraka wa ta'ala o dandi bone ko tawi kon dum lati ke falta sabu non honnum honno Allah dandiri bone mudum sahaba ben ala dartinodo be fop mabbe be arnobe tabiti goto mabbe nano baamen tawaka men holli tanoka menen men tawta lamu madangun Abu Bakr Allah azza wa jalla wadi be denda ningal mabbe be ari be yankini be woni elei Abu Bakr ko dum Umar tigi filli ka onno ka riwaya mabbe non ka walakin Allah waqa sharraha be maki ala e modon hay e goto mo tawata berde denno ko daade denno yankinano tippitano tawa be fow mabbe hibe jabimo sahaba be nelado alayhi salatu wassalam fow jabimo harabe luto nirali ala hay e goto siwana Abu Bakr on hebata wawdo wa Abu Bakr nare babe maki walakin Allah waqa sharraha be maki walaysa fikum man taqta'u al'anaq ilayhi misl Abu Bakr Abi Bakr be maki ala e mon hay e goto non mo tawata daade den no yankinano e dedo mofte sifa Abu Bakr ay kambe mushkila fus wadano be lamino ha be gayni goto dartaki goto hebali mushkila kadhalika Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lami mushkila wadal Uthman lami ka sakkitode o do babe modon ka shi'a yagal woni Abdullah bun Saba al-Yahudi o do ari o memmini tana memmina don be shahindini kanyun o do sahabajo teddudo Uthman radiyallahu anhu Ali kadi belonti mushkila on kadi urti beedane fewndu ka wonnono idan koko Abubakrin de maka fi mabbe kon ko Umar maki kon hebota ko hay e goto mo daade den ka mofte do yankinani ha Abubakr kon kambe lontal mabbe gal lural hay e hunde wadal dun do woni maana on kon o yi mushkila on jama julbe ko mi jantani on kon beedo kala tuma de be jangani on be wi hadise no wi hunde ka wi be jangane men arabo gila ko fuddi don ha ka o hattido jangane men arabu on gila kaw fuddi don ha kaw hattino si be firi moy pular be jangale arabu makko on taw jabu si be taji kuntum makko kun taw jabu yo be jangang on kanyum hadise on ha otimatis ko do yoton ko honto woni bandiyagal mabbe gal e bonki mabbe kin kambe rafida yankobe na'am ari e kongol ko wete kon waja'ati sayyaratu kasmore yusufu ara do kadi monsieur boy wana waja'ati sayyaratu woni kasimore yusufu dunga landertu o gasa non ba edo mari musaf fatima o gasa yaltinano yemen ton amma de do de allah azza wa jalla jangani jibril jibrilu jangani de muhammad alayhi salatu wassalam be jangani de mofte mabbe den ko windi ton ko waja'ati sayyaratu waja'at sayyaratu na waja'ati sayyaratu nani ara yow janga mo ja qur'an na'am wo sayyara on say hari ko setewol joni non feewon do sayyara ko auto wal wala golitede fiimu wo ko no feewon on say ay ni sayyara ko do famataano andi ko do woni o fuddire jangude kono o jangale ko be ron ko bi jogi problem ino wodi ka gandal manti ko wete kon ka logic sira jangude manti go ngir joyi ko we dambaga ngawiye babul alfaz ma babul tasawurat ma babul ta'rifat ibe yewta do wonde ko wite kongol gol kon nde wonde hingol wona lafzu haqiqi nde wonde hingol wona majazi nde wonde hingol wona mangul nde wonde hingol wona murtajal ngo jogi gebe jonnon gol kongol wiyete go sayyara ko jiyangol e lafzul mangul ko kongol egginangol no ko wiyete kon as-salat si a wi'ino goddo as-salatu fewndo nelado hari ino seedi e si wi'ama as-salatu ado nelado kongongo ko kongol arabu na qur'ana addi kongol as-salatu hari kongol hino wodi ado nelado nelede kolo ado nelado har sinnama as-salatu go honno faada ko du'a ko toraade Allah ko toragol donc as-sayyaratu kadi fewndu annabi nu mu annabi yusufu har ko faalede mun ko setewol joni non fewndo do nde tawgol hino wodi nandol la seeda setewol fewndo on sey har hino woy ko yange pucci e gelodi rondo to ko dum wonno otoje den fewndo on sey ko tan ko jeddin egginta dolle leydi e leydi jonnon bay ari fewndo do kari tawi kadi ko wallitorte konko giloji din walayno ko o go kum alahum mudina kun do ngol kongol gollitirte nangol fi gelodi din bay kum alahum do watti golde ko din walayno kon ngol kongol ton gollitira e kum alahum do wi asayyara sinalun sayyara on kaluga wadana ka fi yotindin e kum alahum mudina kun do ko wada ko fi yotindin hari e din gelodi gollite no di fewndo on sey donc hari as-salatu kadi wala ka fi yotindin e de julde de juleten do ko wala no ko fi yotindin e torare joni non de tawgol julowo on hino e de julde makko len kadi torare ko dum wali ha kongongol egginda ka torare ton gol gollitira kadi e o al-halim watten do wono ta habber gol e jangugol e ju e ko sujudu eso jugol donc haray ko an woni ala e famude ko hondum e reaction wodi hakkunde dun da e dun da kono dun do fo jogondira e gonda yewtude fi mun ko haray no monsieur boyno hollude e wonde wo kanko himo andi luga wo menen meden fuddi jangude men jangali na'am meden jabi meden fuddi jangude jonnon an ko men jabi ko hay a fuddaaki jangude taw an ko dun non a fuddaaki taw hay jangude ndare mo ay mo arde do joni o famina wonde mo andi luga o burta banginde non majjere makko ne wari jantani en do fi ko wiyete as-salatu o jonnani en ma'anaji ɗiɗi. Tawi noon ma'ana as-salatu no hecci ɗin ɗon ma'ana as-salati no hecci ɗin ɗon ma'anaji ɗiɗi. Kanko addifi du'a kañum ma e nde ɗo julde. Hara mese ɓoy oɗo as-sala asli makko on ka haala arabu ko addu'a. Allahu no janti ɗum ka Qur'an. O wi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum, ay wa salli alayhim wad'u lahum inna salataka ay inna du'aaka sakanun lahum. Du'a noɓe ko ɗum woni ko faanda ɗum. Ɗum ɗo ko hollay ɗum wonde onɗon salat asli makko on ka haala arabu ko ɗum woni addu'a. Jooni noon sen ari ka sharia diina islam himo mari ma'anaji ɗi tawata ko sertuɗi na ma'ana goto tun o mari ko ayyo messie ɓoyi. Sen detti as-salatu min Allah, julde nden immorde Allah tabaraka wa ta'ala ala al-'abdi e dow jiyano on, ɗum ɗon ko sana'uhu tabaraka wa ta'ala alayhi inda al-mala'ika, ko mantore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow jiyano on ka malaika ɓen to ɗon na du'a faanda ka afala widde Allah no du'ano goɗɗo. Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko torete. Ɗum ɗon ko mantore noon. Allahu wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ey kanko Allahu yusalli ala nabi a yuthni alayhi inda almalaika. Ɗum ɗo ko wana noon kanko Allah azza wa jalla o wi huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur yusalli alaykum ay yuthni alaykum. Ɗon ko as-salatu min Allah ala al-'abd. Sen detti ɗin mun ɗon as-salatu min almalaikati ala al-'abd. Malaika ɓen kadi si innama ɓe waɗi salatu e hoore goɗɗo kamɓe ko al istighfaru lahu inda Allahi jalla wa ala, ko toranagol mo Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu yaafo mo kanko jiyaɗo on. Ɗum o wi inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, o wi huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Malaika ɓen kamɓe ɓe ɗaɓɓanay neɗɗo on haforanede ka Allahu jalla wa ala. Ko ɗum waɗi malaika ɓen si innama ɓe juuli e hoore goɗɗo ko ɗum ɗo woni ma'ana. Amma si innama as-salatu min al-'abdi 'ala al-'abdi, jiyaɗo on juuli e hoore jiyaɗo on, ɗon ko du'anagol mo. ɗum Allahu wi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, ko ɗum o wi nelaɗo on ɗa kadi wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum, ko ɗum wi ana as-salatu 'ala al-janaza ay ad-du'a'u laha, ɗon ko du'a on woni ko faanda. No ari kadi e ma'ana gomo tawata ko as-salatu min al-'abdi lillahi jalla wa ala, salatu al-'abdi lillah, jiyaɗo on yo julan Allahu jalla wa ala. Ko ɗum jomi me wi wa aqimus salata wa atuz zaka inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Nden ɗon julde ko hon woni ma'ana mayre, karmo koɓɓen maki ko ibadatun zatu aqwalin wa af'alin ma'aniyatin ɓe maki tuftatahu bitakbiri wa tukhtatamu bi at-taslim, ko ɗum woni dewal ngal tawata ko moɓodirgal e hoore konnguɗi kañum ma e golleji wondude anniye, udditirtengal habbirango ngon, fermirtengal ombire salminango ngon. Idan siɗa faala yewtude haray ko ɓe jannga luga moƴƴa, jannga sharia moƴƴa, ɗo a faala en hollude wonde hiɗa andi moƴƴa. Ko wiyete kon kono ɗo a ɓurtu wirtade, ko wannon a addani e ma'ana as-sala kono ko ɗiɗi adduɗa dali luttuɗi ɗi. Haray koko mi jantanima ko gerto ñoguru si tawi hawri no faala wirtere, haray ko hendu ndu woni ko ngal tuɗoto, tewu ko luttuno kon e maggal, ɗum ɗon feeñay jama on ɓe hayno ɗum ɗo. To haray an monsieur ɓoyi menen meɗen fuɗɗi jangude men faamale ko wiɗa ko, annon e hoorema a fuɗɗaki taw hay jangude ɗa duwa yaade taw janga. Naam. Lafzu kongol wiyetengol faltangol ɓay tun woni Bukhari eggi Muslimu eggi, on wi'i ɗen no selli. Ɓen ɗiɗo ɓe hawtidi ɓe wi'i votangol Aboubacry fi londamak ngal ko kudeta, ma ɗum ko niwre, ma ɗum ko wippagol, ɗeɗo fopp wona inde moƴƴe. Si o wippi koko goɗɗo koko jeya o wippoto, si ko niwre haray wona no haana votirede noon votira, siko juhaye haɗe ko kudetaɓe waɗi. Ɗiɗo fof wona ko wawata yaadude e sharia l'islamu on. Ɗum so inni Allah on dandi jama on bone makko, ha o wi wa man aada fa'utuluhu, o wi kala filitir wal go soko Abubakar wanno kon kadira yo ware ko bus sai muslimo yewti fimu mo filike wal go go Abubakar wanno kon kal islamu yo ware dum hala ko inno goldu wonde fi be tawaka fi inno goldu be wadi dun don hara yimbe awamo on tawaka dun don hara ko mo wadi dun hara yo ware o we Raylo kadi ko wurtugol bangingol dare mo ko wiwden kon ko neddo mo tata ndugguno e hakkille makko de nibe no suddi hakkille de wiwgol makko wonde falta on si en firirimo wonde ko wippagol Abubakar Siddiq radiyallahu anhu be meeda wippade laamu seede mudum haribe subike yimbe dido be subino ki Umar be subino ke kadhalika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah be maaki ndare hakkunde be do dido si ko wippagol be ardintano bendon be maaka eno ko min tigi amma wiugol makko sen firiri niure no ko majjede makko ko wadi non du wana jemma wanno wana jemma woni ko du wanno sakko inna ko niure woni ko du wadi ndo kadi ko majjere e ngaygu woni ko addane amma non si tawi hawri o inni wonde ko juhal hakkille makko den si faamali en firanimo ko honno woni ri juhal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kambe tigi e hore mabbe be firingal dum juhal be labbinani e ngal hattirde labbingol amma wiugol makko kanko odo shi'ajo rafida yankejo wondi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bima ki faman aada ila mithliha faqtuluhu kalamu tawata kurutido e sifa wadirgol non bay'a haray waremo do daiman ko ko janti den kon bedo ko yimbe be tawata be jantota ko hadise on o dendani ngal makko ko be taji o yi ko woni yewde ko fuko kuntoy e woni andude dum ko bonki kanyum may bandiyaga سنان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان در حديث ام بجنتنيك ان كوكو وديها بيع ابو بكر ونيرنو جونن هوري دون كان بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه باي بنا بيع ام بل بمنتم ودي ان در كانو حديث كبجنتيلون بماكي وند مين حانا نالان كامي اردو يمبه بتاوتا ابو بكر نو امبه ميمي واوتا ارداد يمبه بتاوتا ابو بكر نو امبه جون عمر بما كيري وياغو من بايع رجلا ان غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتتل بما كي اودو روايه وند كلا ندو ارتو او وادي غدو بيعه في انغول ميمي وادي كير بيعه تايكو ان غير مشورة تايدون نكو هوني نتاواتا بيعه او وادي مو اي هوره wana disondiral hakkunde julbe ben sinna ma disondiral hakkunde julbe ben en fuu den jabi wana julbe ben be fuu mabbe hay wonbe ben ka fulawaji noddataake adde parce non ko amrun muhal ko hombe watta mashwara on ko beedo be tawata ko ahlul halli wal aqd yi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kambe kalon tal mabbe ko yimbe jeego be buri holade ben ko ben don woni be addi do ben non fu ko be nelaado alayhi salatu wassalam jantino fi mudun ka hadith al-asharatil mubashirin bil janna idan ben don jeego wattude e biddo mabbe on tay on don kadi ko seedo todo ari wana do si tawi kanko mo jeya e sube tebbe Umar tigi banginno be maaki yo beedo daru ko hombo ardoto tele pelleti de ngandi wudno sahabaabe be tawata ko duudube marbe gande kono Umar noddano ben non fu tay ko yo yondinore beeda ben dolle kadi ba golli gollangal be fotti e hore Usman sahaba be luttube be fu tawti do idan Umar be maaki kala waddo goddo bay'a tay wana disondiral ko kanko tum hocci wadi wana hanu be disondirde ben disondiri on don o wadantaake bay'a ko no wana non kadi mo wadani bay'a on kadi wadantaake bay'a be maaki ko wana non kala wadan do goddo bay'a tay ko wadirani mo bay'a ko kulol fi wata kambe dido be habu fi wata on do warumo si on laamike tawi o wannali on bay'a ko sabudum o wadani on don bay'a be maaki on don tigi kadi o wadantaake bay'a dum don no laabi pos no laabi kala motawata ko kala ne danke waddo bay'a tay wana mashwara wada o wadantaake bay'a o tawtataake kala kadi wadan do goddo bay'a tawi ko o wadirani mo bay'a ko baahi mo huli wata kanko e on don be warindir on kadi o tawtataake e on bay'a do riwaya gonon be maaki wonne faman aada ila mithliha faqtuluhu kala ruttido e sifa mudum waremo sifa hon e sifa maana mudum sitawi hauri kala ne danke ardo rutti e sifa wadugol bay'a tawi wana duwabe jodade ben fo jodi kambe tumbe yebe gundo di da be noddali ben don haray ware mo kanko neddo waddo dum on ko faala do bonnande julbebe do de ngandi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ko wadi ha bay'a o wadi don Umar holli en ko sabu sibe accuno don tana wadai na fi tumbe faala wadde jonnon kala ruttido e sifa dun don tawisi o acci tana watta o ruttike e sifa dun don be maki waremo ko wannon ko bonno wakkunde julbebe beena kambe ko sabu tana aroyeno do bawo don gombe wadi Allahu le wadi tawi ko Abu Bakr buri handude luttube ben fu kadi ari tawti do kambe be sikude gol do kongol ko kongol gol Umar yuhiri lontal Abu Bakr ngal anda ko kongol gol Umar hadiri kala neddo mo tawata o arti bawo don o wadali mashwara amma lontal Abu Bakr ngal hadisi on no holle be jangani ma ko ko fuddi ha ko hatti Umar mantu lontangal holli kadi ko Abu Bakr woni ko handi e maggal be maki min hana nala yomi lonto e yimbe Abu Bakr no e mabbe no ko fi rentingol kala neddo mo tawata si tawi lando mayi lando duwaade jodaade on tawi on don e hore mudum o toddaka goto duwaaka wadande on don bay'a madama na lando walido on toddimo si tawi lando mayido on kanko toddino kemo ko attiyo mayde madama ko handudo e mudum ko kanko lamoto amma si tawi on don toddaki joni goddo sortike to o inni min bakari mayi ko kari woni ko mi wadi e mudum ko kanko min mi wi'i yo lonto do ko kanko min mi wi'i yo ardo do be maki on neddo mo tawata ko waddo dun don ko neddo mo tawata ko haana do warede si tawi o tuubi nama o ruttaake dun don paske ko faala do bonnude e moftene laado alayhi salatu wassalam faala do naadude tana hakkunde mabbe idan dun do wana ayibe ko rentingol kala neddo artudo wadugol sifa dun si tawi kadi hawri illa sifa mudun on arali paske si illa on ari al hukmu yaduru ma'al illati adaman wa wujuda nyaawore den ko jokkay dum illa o wode gol makko yangal wode gol makko koni woni re alhali si tawi hawri neddo on masalan dette misal de ngandi zaman nelaado alayhi salatu wassalam kanyum e zaman Abu Bakr e zaman Umar noddinandu jidin kajuma ko noddinandu woturu noddinteno harinaadi ko no Usman ibn Affan kambe baabe hewti be tawi noddinandu woturu no passe sare de yaaji moja noddinandu woturu dum hewtoy tafo be da bi hande kadi maadi ndi tawata ko wondi ka makiti tawi ko ton sallijo on yata o noddino ya aranuru fi wonbe kasera ben fownanu be arta illa on ko hondum ko sare de yaaji wana lundagol beeda ko dum karmo ko be maaki wonde si tawi hawri nokku ka on tigi woni don tawa ko nokku mo andanda hore ma noddinandu woturu dum no yona ko on tigi artu ka nelaadon alayhi salatu wassalam ya Abu Bakr Umar wonnodo amma si tawi ka wondon no yaaji noddinandu woturu dum yonta ko yo arka Usman idan do kadi si tawi hawri neddo on tawi si be inni be nennay mashwara on bonnay bononda buri si be ardini mashwara be way mo ardinde ko si tawi hawri non mashwara on si wonenna ma ala mushkila haye hunde kala ardindo modon o ari o memmini on don fitna Umar be maki waremo ko dum do woni maana kono shi a jong ko ko janti den kon hakkile den no fandi ha fejjiti ko dum do wadi si tay o jarri bora angal famugol ido makuji di tawata ko makuji labudi hentidi ha labi pos aray ide wiamo wonde yo o wakilo moja o beeda ko wiete kon gandal ko wiete adna mo wurden femu fewnden fewndo don haray ko wiyete majjere lanni fewn do sina faado majjinde hore mulun gande den fow gino wali mo be sino faala yude o waway ande hore makko ko faala yude ko haray ngarre yewtere di men den stay moyo wo moyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haray jama julbe goldo kongol makko gol o sakkitori kadi ko kongol hollay gol wonde himo majji wiyugol makko hande majjere lanni ɗum ɗo ko kongol ngol tawata ko kongol fenande wolni kono noon en fof hiɗen andi majjere nde tawata ko jaalinde nden hande ko njelo e yimɓe ɓe woni hande ɓe tata ko dambitiɓe ka islam taɓe anda ma la ilaha illallah ko njelo e julɓeɓe hande dambitiɓe ka islam taɓe anda hay no sallitoteɓe anda no julirte kanko tigi taw goɗo ko o neɗɗo majjuɗo ko muntada salafi makko den e dina kan yanga famo ko joni tan ko sifa makko ko shiya lagi de do woni wiude gandudo be ben ko sifa o do be woni jonnude kongol sheikh aray ko pellet modim be do kambe fiyake mabbe on no yurmi si tay ko sifa o do be mari gando aray ko hollugol e wonde be ala gandidube ka mabbe kono ko nongoy odo karmo ko jo teddudo amu Abu Umar woni al Hafiz ibn Abd al Bar be makani e wonde al ilmu ko ma'rifatul haqq bid dalil fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid be maki ko wiete gandal go on ko andugol gonga onto jono ashia araful batil ma araful haqq kambe ko mere dem be andi be andali gonga wadi sitaybe innataake gandidube kambe Abu Umar be maki wonde al ilmu ko wiete gandal ko ma'rifatul haqq andugol gonga onto tawa non kadi bil adillati ko wondude e dalilaji harana mi nani men humpitama tawa on tigi ko dalilaji labudi pos o jogiti be maki fa kullu ilmin laysa lahu dalil fa huwa taqlid hay sine don andi gonga tay o joganaaki dalil haray o nyembay won jon non sitay neddo on kanko mere andi shifa shi'a ar-rawafida on don ko neddo mo tata wiyataake ganda gando sina dum fewdo o zaman meden do majjere no jali ne laano ali salatu wassalam be maka nin no jiya e min ashirati sa'a wa ardi non ka hadith Anas ibn Malik wondo ka sahihul bukhari be maki qillatul ilmi wa kasratul jahli fandugol gandangal e dudugol majjerene ko pelletle ko dum no jali hande aray insha Allah jalla wa ala en hikoyay do kadi ruttugol yewtere makko de tawata ko tammere de bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.